Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr, από το YouTube του ημεροδρόμου. Κάνετε γραφή και μας παρακολουθείτε ζωντανά και από εκεί. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ουκρανία λοιπόν, μένεται η αντιπαράθεση και σε στρατιωτικό και σε διπλωματικό πεδίο. Η Ουκρανία άρχισε σήμερα να επιστρατεύει, όπως ανακοινώθηκε, εφέδρους ηλικίας από 18 έως 60 ετών. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν καταγραφεί νέες δυνάμεις να αναπτύσσονται στην περιοχή του Ντονέσκ. Την ίδια ώρα ο Πούτιν μιλάει για ανοιχτό διπλωματικό παράθυρο. Σε ό,τι αφορά το εύρος των συνόρων του Ντομπάς, αυτό παραμένει ανοιχτό. Την ίδια ώρα οι Αμερικανοί διαραίουν τώρα ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει εισβολή των ρωσικών δυνάμεων σε όλο το έδαφος της Ουκρανίας. Και πάμε τώρα να κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια για να ξαναβάλουμε τα πράγματα με το κεφάλι πάνω και τα πόδια κάτω. Το 1990 είχαμε την πτώση, την ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης και του σοσιαλισμού σε μια σειρά χώρες. Τι είχε εξασφαλίσει αυτό το σύστημα στο πλαίσιο της δύναμης, της ισχύος, της αντιπαράθεσης με το άλλο στρατόπεδο, το δυτικό στρατόπεδο? Είχε εξασφαλίσει μια κατάσταση ασφάλειας η οποία διατηρήθηκε για 50 περίπου χρόνια στην Ευρώπη τουλάχιστον. Τι συνέβη μετά το 1990 που αυτοί οι οποίοι ανέτρεψαν, συνέβαλαν στην πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και του σοσιαλιστικού στρατοπέδου, έταζαν ότι θα ερχόταν η παγκόσμια ειρήνη, η ευημερία, η δημοκρατία και ότι θα έπεφταν τα ουρή από τον ουρανό? Αυτό το οποίο συνέβη είναι να ανατραπεί πλήρως αυτή η σχέση ασφάλειας η οποία είχε εγκαθιδρυθεί και στο έδαφος της Ευρώπης μετά από 50 χρόνια να έχουμε πολεμικές σειράξεις, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κωσυφοπαίδιο, Ιουγκοσλαβία, διάλυση μιας ολόκληρης χώρας και βεβαίως αιματηρούς, εμφύλιους, πολέμους και πολεμικές σειράξεις σε όλα σχεδόν τα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Και ταυτόχρονα πολεμικές αναμετρήσεις παγκόσμιας διάστασης οι οποίες προκλήθηκαν και ακριβώς λόγω της ανατροπής αυτής της σχέσης ασφαλείας που είχε διαμορφωθεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε όλα τα σημεία του πλανήτη, Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία, Λιβύη, για να πάμε μόνο στα κοντινά μας. Αυτός είναι ο κόσμος ο οποίος έχει διαμορφωθεί μετά το 1990. Για να έρθουμε στα πιο πρόσφατα σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Στην Ουκρανία τι είχαμε το 2014? Είχαμε τη συνέχεια των όσων είχαν γίνει το 2004. Αυτή τη φορά με τη μορφή ενός πραξικοπήματος. Το 2014 λοιπόν είχαμε ένα πραξικόπημα στην Ουκρανία, ένα πραξικόπημα σαν αυτά τα οποία καταδικάζουν υποτίθεται οι δυτικοί όπου αλλού γίνονται. Είχαμε εκλογές, ανακηρύχθηκε ένας εκλεκτός και εκείνος, καλό κάθαρμα ήτανε, ο Γιανουκόβιτς στις εκλογές, αλλά με τις εκλογές, στις οποίες, στις αστικές εκλογές, στις οποίες ομνίουν οι δυτικοί. Εξελέγει, έγινε πραξικόπημα λοιπόν, γιατί αυτός ήταν ρωσόφιλος και ήθελε την ένωση με την Ρωσία, την οικονομική, και όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έβαλε την υπογραφή του λοιπόν όπως ζητούσαν οι δυτικοί για τη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε εκείνο το πραξικόπημα. Σε εκείνο το πραξικόπημα πρωταγωνίστησαν εξωτερικές δυνάμεις, Όπως για παράδειγμα η υφυπουργός των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Νούλαντ, η οποία καταγράφηκε στις κάμερες να λέει να πάνε όλοι να μπιπ και θα κάνουμε στην Ουκρανία ό,τι θέλουμε. Εκεί ήταν τότε μαέστρος όλης αυτής της ιστορίας και ο δικός μας εντός εισαγωγικών κύριος Πάιατ. Τότε δεν ήταν πρέσβης στην Ελλάδα των Αμερικανών, ήταν πρέσβης στην Ουκρανία των Αμερικανών. Εκείνο το πραξικόπημα λοιπόν οργανώθηκε με τον τρόπο που οργανώθηκε και είχε ως προκεχωρημένο φυλάκιο και πολιορκητικό κρυό των δυνάμεων της Δύσης τους νεοναζί, τους γερμανοτσολιάδες της Ουκρανίας, τους απογόνους του Μπαντέρας, του μεγαλύτερου δοσύλλογου που έχει αναδειχτεί σε εκείνα τα εδάφη κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Γιατί έγινε εκείνο το πραξικόπημα το 2014, έτσι ώστε να επικυρωθεί η δυτικόστροφη τακτική πια της Ουκρανίας? Πολύ απλά για να κατοχυρώσουν θέσεις οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους στο υπογάστριο της Ρωσίας. Εκείνο λοιπόν το πραξικόπημα με πολιορκητικό κρυό, επαναλαμβάνω, τους Ναζί, στους οποίους παραχωρήθηκαν ακόμα και οι εξουσίες του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, αλλά τους παραχωρήθηκαν στον δεξιό τομέα τότε τον νεοναζιστικό και στο Σβόμποντα τον νεοναζιστικό κόμμα, παραχωρήθηκαν και θέσεις εξουσίας στα Υπουργεία Άμυνας, προκάλεσε σύγκρουση στο εσωτερικό της χώρας, διότι οι ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας κατοικούνται από Ρώσους. Οι περιοχές αυτές βρέθηκαν στο στόχαστρο του ναζιστικού τομέα. Είχαμε εξέγερση σε εκείνες τις περιοχές, οι οποίες από τότε κήρυξαν αυτό το οποίο λένε την ανεξαρτησία τους. Αυτά λοιπόν από το 2014. Τι συνέβη το 2014 μετά από αυτές τις συγκρούσεις στο εσωτερικό της Ουκρανίας, δηλαδή στην διαμάχη μεταξύ αντιπροσώπων μέχρι εκείνη τη στιγμή του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων από τη μια μεριά και των Ρώσων από την άλλη? Αυτό το οποίο προέκυψε ήταν οι συμφωνίες του Μίνσκ. Οι συμφωνίες δηλαδή κατάπαυσης του πυρός και η διαμόρφωση ενός εδάφους ειρήνης, έτσι ώστε να προχωρήσει η Ουκρανία. Τι έλεγαν εκείνες οι συμφωνίες, οι συμφωνίες του Μίνσκ, για να μην σας ζαλίζω τώρα? Ένα μέτρο το οποίο προέβλεπαν ήταν η άρση των περιορισμών που είχε επιβάλει η Ουκρανία στις περιοχές του Ντομπάς. Το τελευταίο σημείο εκείνων των συμφωνιών, το οποίο είναι, προσέξτε, καθοριστικής σημασίας, έλεγε λοιπόν ότι θα έπρεπε να υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει μέχρι το τέλος του 2015. Τέτοια συνταγματική αναθεώρηση, τέτοια συνταγματική μεταρρύθμιση που θα έδινε τη δυνατότητα στις ανατολικές αυτές επαρχίες, στις αποσχηθήσεις νοτιοανατολικές δημοκρατίες, να έχουν ακόμα και το δικαίωμα του βέτο. Γιατί δόθηκαν τέτοιου τύπου εγγυήσεις στο Μίνσκ το 2014 και το 2015? Διότι πολύ απλά στο πλαίσιο της πολεμικής αναμέτρησης η οποία εξελίσσεται, οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ιτηθεί κατά κράτος από τις ρώσικες και ως εκ τούτου λοιπόν η Ρωσία απέσπασε τότε στις διαπραγματεύσεις του Μίνσκ αυτή τη ρήτρα. Τι σήμαινε στην πραγματικότητα αυτή η ρήτρα? Ότι αν γινόταν αυτή η συνταγματική μεταρρύθμιση, τότε λοιπόν η Ρωσία μέσω των ανατολικών επαρχιών θα μπορούσε να ασκεί δικαίωμα βέτο σε θέματα και νόμους, όπως για παράδειγμα η είσοδος της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Εφαρμόστηκαν οι συμφωνίες του Μίνσκ? Όχι, δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Τι είχε προηγηθεί μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σφαγείο στην Ουκρανία? Είχε προηγηθεί η αθέτηση όλων των συμφωνιών όπως αυτές κατοχυρώθηκαν μετά το 1990 και το 1997 από την πλευρά των Δυτικών, από την πλευρά των Αμερικάνων και των Γερμανών για την μη επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Αυτές οι συμφωνίες, οι οποίες είχαν γίνει στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός μεταψυχροπολεμικού, όπως έλεγαν, συστήματος ασφάλειας, ποτέ επίσης δεν εφαρμόστηκαν. Για την ακρίβεια, αθετήθηκαν πλήρως από τους Αμερικάνους και τους Ευρωατλαντιστές συμμάχους τους, και όταν μπήκε η Πολωνία και όταν μπήκε η Τσεχία και όταν μπήκαν και οι υπόλοιπες χώρες, οι ανατολικές, στο ΝΑΤΟ. Αυτές οι συμφωνίες λοιπόν, τις οποίες είχαν υπογράψει οι Δυτικοί, ουδέποτε τις στήρισαν. Κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα. Φτάνουμε στο σήμερα με τους Αμερικάνους και τους φίλους τους να μετατρέπουν και την Ουκρανία σε καμένη γη στην πραγματικότητα, και αυτό το κάνουν για χάρη και της ενεργειακής τους βιομηχανίας και της πολεμικής τους βιομηχανίας, στην επιχείρηση και στην προσπάθεια να περικυκλώσουν έναν παγκόσμιο αντίπαλό τους, θέτοντάς τον κάτω από την επίβλεψη της στρατιωτικής τους ισχύος, οι Αμερικάνοι, ακριβώς στο υπογάστριό τους. Δηλαδή, να θέσουν σε στρατιωτική πλήρη περικύκλωση τη Ρωσία. Τι κάνει ο Πούτιν? Καταρχάς, ποιος είναι ο Πούτιν? Ο Πούτιν είναι ο Πούτιν των ολιγαρχών, είναι ο Πούτιν της Ρωσίας της καπιταλιστικής, είναι η Ρωσία η καπιταλιστική που έχει 200 ολιγάρχες που έχουν το 90% του πλούτου της Ρωσίας, με το 40% του πληθυσμού της Ρωσίας να μην έχει για φαγητό και για ρούχα. Αυτός είναι ο Πούτιν. Και αυτή είναι η σημερινή Ρωσία. Έχουμε λοιπόν αυτή τη Ρωσία, η οποία θέτει τους δικούς της πια υπεριαλιστικούς όρους, ως περιφερειακή αλλά και ως παγκόσμια δύναμη. Αυτή λοιπόν είναι η αντιπαράθεση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία. Είναι αντιπαράθεση τέτοια, η οποία θυμίζει ότι οι άρχουσες τάξεις, οι αστικές τάξεις των χωρών οι οποίες προωθούν προφανώς τα δικά τους ιδιαίτερα συμφέροντα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να θέσουν τον πλανήτη στο φρενοκομείο ενός πολέμου, ο οποίος θα έχει και παγκόσμια χαρακτηριστικά. Το έχουν ξανακάνει αυτό οι καπιταλιστές και τα μονοπόλια? Το έχουν ξανακάνει τουλάχιστον στον 20ο αιώνα δύο φορές. Το έκαναν την πρώτη φορά το 1914 με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, και το έκαναν τη δεύτερη φορά το 1939-40 με τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και τώρα ερχόμαστε στις εγχώριες δυνάμεις, στις δικές μας τις δυνάμεις. Αυτές λοιπόν οι δικές μας οι δυνάμεις εδώ, οι εγχώριες του ευρωατλαντισμού πάντα, γιατί εμείς είπαμε ανήκομενοι στη Δύση. Αυτές λοιπόν οι εγχώριες δυνάμεις, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε μηντιακό παπαγαλιστάν επίπεδο, γελιοποιούν καταρχάς τους εαυτούς τους, νομίζοντας ότι μπορούν να παραχαράσουν την αλήθεια, εμφανίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ σαν τάχα μου δυνάμεις υπεράσπισης της ειρήνης και προάσπισης, εδώ γελάει και το παρδαλό κατσίκι, και προάσπισης του διεθνούς δικαίου. Οι δυνάμεις λοιπόν του ΝΑΤΟ, οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, οι δυνάμεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι οποίες δεν δίνουν δεκάρα για το γεγονός ότι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα, δέχεται απειλές από σύμμαχη δύναμη, την Τουρκία, σε ό,τι αφορά την κυριαρχία της, οι δυνάμεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που δεν δίνουν δεκάρα για το γεγονός ότι ένα κράτος μέλος, δεύτερο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος, κατέχεται το μισό της έδαφος από συμμαχική δύναμη, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ και οι δυνάμεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πρωτοστάτησαν όχι στην επέμβαση αλλά στην διάλυση ενός ολόκληρου κράτους της Ιουγκοσλαβίας, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στο λαιμό τους το κρίμα του αίματος εκατομμυρίων ανθρώπων στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία, στο Αφγανιστάν, εμφανίζονται από τα εγχώρια παπαγαλάκια τους σαν δυνάμεις υπεράσπισης, λέει, της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Και σε ό,τι αφορά τα πιο δικά μας από τα δικά μας, είναι προφανές λοιπόν ότι σε αυτές τις συνθήκες η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μία απέραντη στρατιωτική αμερικανική βάση, έχει μετατραπεί σε ένα κέντρο προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων και αυτό συνιστά τεράστιους κινδύνους για τον ελληνικό λαό. Μπροστά λοιπόν σε αυτό τον κίνδυνο της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ανάμεσα σε Αμερικάνους, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία, το κρίσιμο ζήτημα πρέπει να δούμε ποιο είναι. Ποιο είναι το κρίσιμο ζήτημα πια για την Ελλάδα. Ποιο είναι το κρίσιμο ζήτημα για τον ελληνικό λαό. Είναι κρίσιμο ζήτημα για την Ελλάδα και για τον ελληνικό λαό η εμπλοκή τους σε τέτοιους επικίνδυνους σχεδιασμούς. Είναι κρίσιμο ζήτημα για την Ελλάδα και για το λαό της να συμμετέχει η Ελλάδα σε όλα αυτά τα παιχνίδια του πολέμου και της φωτιάς. Είναι προφανές κρίσιμο ζήτημα. Τελευταία απόδειξη αυτής της θανατηφόρας εμπλοκής της χώρας μας σε αυτό τον υπεριαλιστικό βάλτο που τσακώνονται τα βουβάλια και εμείς δεν είμαστε τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο από το βατράχι της ιστορίας, είναι αυτό το οποίο αποκαλύπτεται και σήμερα και έτσι κι αλλιώς θα προέκυπτε. Το γεγονός δηλαδή ότι ελικόπτερα Απάτσι, τα οποία βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα, στο Στεφανοβίκιο, στη βάση των ελικοπτέρων δηλαδή, μετασταθμεύουν στην Πολωνία, δεν πάνε για τουρισμό, πηγαίνουν, λέει, για την ενίσχυση των αμερικάνικων δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη, στο φόντο της φωτιάς που έχει ανάψει στην Ουκρανία. Τι επιβεβαιώνει αυτή η κατάσταση? Επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά ότι και με την τελευταία ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις, θυμίζω, είναι η ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις την οποία δρομολόγησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Καμένο, θυμίζω, είναι η ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις την οποία δρομολόγησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε και μονιμοποιεί πια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, σε μια απέραντη αμερικανική νατοϊκή βάση, σε κέντρο προώθησης στρατιωτικών αμερικανονατοϊκών δυνάμεων. Και εδώ λοιπόν τώρα καλείται ο καθένας να απαντήσει, να σκεφτεί και να κρίνει. Το συμφέρον της Ελλάδας, του λαού της, της πατρίδας μας, είναι να έχει Patriot στη Σαουδική Αραβία? Είναι να έχει ελληνικές φρεγάτες στον Περσικό κόλπο? Είναι να έχει χτες στρατιωτική παρουσία στο Αφγανιστάν και αύριο στο Σαχέλ της Αφρικής? Το συμφέρον της Ελλάδας και του λαού της είναι η συμμετοχή της σε αυτό το σφαγείο και στην Ουκρανία? Ή το συμφέρον της Ελλάδας και του λαού της είναι να μην υπάρξει κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα που θα τολμήσουν έστω και να σκεφτούν ότι θα μπορούσαν να στείλουν στην Ουκρανία ή σε χώρες που συνορεύουν με αυτήν ή σε άλλες υπεριαλιστικές αποστολές? Είναι η ώρα να σκεφτεί και να κρίνει ο καθένας. Ποιο είναι το συμφέρον της Ελλάδας και του λαού της? Είναι να συμμετέχει στα πολιτικά έτσι κι αλλιώς, αλλά και στα πολεμικά παιχνίδια των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή η απεμπλοκή της χώρας μας από αυτούς τους θανάσιμους εναγκαλισμούς που σε κάποιους δεν αρέσουν η περιγραφή τους, αλλά είναι μία και πολύ συγκεκριμένη: νατοϊκές λύκοσυμμαχίες. επώνυμη μες στη ζωή ετούτη. Άλλος με το σαξοφόνο και άλλος με το ούτι. Ανώνυμη και μόνιμη μια μέρα θα ενωθούμε και ένα τραγούδι για τη γη όλοι μαζί θα πούμε. Μπορεί να έπεσε το τείχος, όμως μας έμεινε ένα στίχος. Τα παντάρι, τα παντάρι, γι' αυτό ο κόσμος θα σωθεί μπορεί. Τα παντάρι, τα παντάρι, το τραγουδάνε κι είναι εκτροί. Τα παντάρι, τα παντάρι, το τραγουδάνε κι είναι εκτροί. Και επώνυμη στη μουσική της πλάσης όλοι μας βαφτιστήκαμε κι οχτής της γονάσης. Επώνυμη και επώνυμη όλοι μαζί τσουζάμε Εβραίοι Παλαιστινοί τη χαιρενούν κοιτάμε. Μπορεί να έπεσε το ο κόσμος θα σωθεί μπορεί. Τα παντάρι, τα παντάρι, το τραγουδάνε κι είναι κρύ. Τα παντάρι, τα παντάρι, το τραγουδάνε κι είναι κρύ. Μπορεί να έπεσε το τείχος, τραγουδάει ο Ρασούλης. Έπεσε το τείχος, αλλά μάλλον έπεσε στα κεφάλια μας. Κύριε Φίλη, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Παγιόπουλε. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης και τον ευχαριστώ πολύ, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Κύριε Φίλη, θέλω να ρωτήσω, έχει πολύ φασαρία. Είστε, πού είστε, στη Λεωφόρο? Δεν είμαι στη Μαριούπολη, πώς το λένε, βρίσκομαι στην Αττική Οδό, γιατί και ευτυχώς είναι ανοιχτή. Ευτυχώς δεν χιονίζει σήμερα, ναι. Ακριβώς. Γιατί είμαι καθοδόν προς κάπου, οπότε είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω. Ελπίζω να με ακούτε σχετικά καλά. Καλύτερα τώρα. Πείτε μου κάτι, να το ξεκινήσουμε διαφορετικά. Ξέρετε, και στις μεταξύ μας κουβέντες, επάνω μου δεν κολλάει η κατηγορία του πουτινικού, γιατί η ιστορική ακολουθία που έχει η Σοβιετική Ένωση με τη Ρωσία του Πούτιν, καπιταλιστική Ρωσία, είναι η σχέση της φασολάδας με την τριγωνομετρία. Αλλά ρωτάω το εξής. Εάν ήταν οι Ρώσοι αυτοί που ήθελαν να βάλουν πυράβλους στο Μεξικό ή στη Βενεζουέλα, οι Αμερικάνοι θα έλεγαν αυτά που λένε σήμερα για την Ουκρανία? Κύριε Πογιόπουλε, να μην γελιόμαστε. Λέμε όλοι ότι οι σφαίρες επιρροής είναι μια λογική παλαιότερων αιώνων, αλλά στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι οι σφαίρες επιρροής είναι κάτι το οποίο είναι η κρατούσα άποψη και στον κόσμο ενέτη 2022. Πράγματι, αν να το πω αλλιώς, μην μιλήσουμε για πυράβλους, να πω αν η Κούβα ή το Μεξικό επρόκειτο να ενταχθούν σε κάποιο σχηματισμό, όπως κάτι αντίστοιχο του ΝΑΤΟ προσπαθεί να κάνει η Ρωσία με τον Οργανισμό Συλλογικής Ασφάλειας, αυτό το CSTO που είναι τα αρχικά του στα αγγλικά, στο οποίο βρίσκεται το Καζακστάν, η Αρμενία, η Λευκορωσία. Οι Ρώσοι θα ήθελαν πολύ να είναι και η Ουκρανία, δυστυχώς για αυτούς δεν είναι. Και αν υποθέσουμε ότι μία από αυτές τις χώρες έχει την υποψηφιότητα για αυτόν τον οργανισμό, είμαι απολύτως βέβαιος ότι οι Αμερικανοί δεν θα το έβλεπαν με καλό μάτι, για να το πω κομψά. Άρα η κουβέντα που γίνεται, καταρχάς η κουβέντα για την για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, έγινε μία φορά το 2008 από τον George W. Bush και από εκείνη την ανεκδίκητη δίκηση με τους διαφόρους συμβούλους και παρασυμβούλους, αντιπροέδρους, τον Τσέινι, θυμίζω, τους εμπνευστές της επέμβασης στο Ιράκ, όπου ψάχναμε τα όπλα μαζικής καταστροφής και τελικά δεν τα βρήκαμε. Αλλά έκτοτε ούτε ο Ομπάμα, ούτε ο Τραμπ, ούτε ο Μπάιντεν έθεσαν ποτέ ζήτημα ένταξης Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, γιατί αν το ΝΑΤΟ ήθελε, κατά το πόσο πιο κοινικά γίνεται, θα μπορούσε σήμερα να βάλει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Μετά τις χθεσινές ενέργειες της Ρωσίας, οι οποίες είναι ευθέως επιθετικές και αναθεωρητικές, θα μπορούσε σήμερα να έβαζε το ΝΑΤΟ να έβαζε την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Και σας παρακαλώ, επιβεβαιώστε με, γιατί εδώ θα ξεχάσουμε και τα στοιχειώδη σε ό,τι αφορά την ιστορία. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία με αντιστραμμένους όρους δεν συνέβη το 1962 με την κρίση των πυράβλων στην Κούβα, μιας και την αναφέρατε. Ναι, είναι, κοιτάξτε, υπάρχουν διαφορές, υπάρχει και η αναλογία, η προφανή, mm-hmm. σε αυτό που θέλετε εσείς να αναφέρετε. Προφανώς. Ναι, λοιπόν, δεν δέχεται και δεν θα δεχόταν ή δεν θα δεχόντουσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμβεί αυτό το οποίο κάποιοι κύκλοι θέλουν να γίνει με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Το είπα άλλωστε εξ αρχής. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος που η Ρωσία αντιμετωπίζει το ζήτημα είναι, επαναλαμβάνω, και επιθετικός και αναθεωρητικός. Και είναι οπωσδήποτε προβληματικός. Όμως, να δούμε τι συνέβη από το 2014 και μετά. Ας μην πάμε πίσω στο 1962 ή ας μην πάμε πίσω εκεί που πήγε ο Πούτιν για να μας πει ότι θέλει να διορθώσει τα λάθη του Λένιν. Ναι, ο Πούτιν πήγε στο 1917 για να αμφισβητήσει ευθέως πια ακόμα και κάθε σκέψη για δικαίωμα της Ουκρανίας να έχει κρατική υπόσταση. Ακριβώς αυτό. Και είναι πάρα πολύ ενοχλητικό και πάρα πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι ένας ηγέτης που μέχρι πρότινος θυμιζόταν για τον πραγματισμό του έχει ιδεολογικοποιήσει την εξωτερική του πολιτική και μιλά για διόρθωση της ιστορίας. Αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, καταλαβαίνετε και εσείς και οι ακροατές μας ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, διότι θα άνοιγε ένα κουτί της Πανδώρας σε περίπτωση που ο κάθε ηγέτης που ήθελε να διορθώσει την ιστορία, το διορθώσει εντός πολλών εισαγωγικών, το επιτηρούσε. Αλλά έρχομαι για να πω κάτι για την Ουκρανία. Γιατί είναι προφανείς οι ευθύνες της Ρωσίας. Εγώ δεν θα λυπηθώ τη Μόσχα στο να αναδείξω τις ευθύνες και την ανευθυνότητα, αν θέλετε, πάντως τον επιθετικό αναθεωρητισμό της. Από την άλλη όμως, δεν μπορώ να χαριστώ και στους Ουκρανούς, οι οποίοι υπέγραψαν τις συμφωνίες του Μίνσκ το 2014 και 2015 και διαδοχικές κυβερνήσεις από τότε έκαναν, να το πω κατά το κοινό λεγόμενο και επιτρέψτε μου τον όρο, την πάπια ή τα στραβά μάτια, ή έλεγαν ότι μα δεν την υπογράψαμε εμείς τη συμφωνία, ως να μην υπάρχει συνέχεια στις χώρες, και δεν τήρησαν βασικές πρόνοιες των συμφωνιών αυτών. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι ο Ζελένσκι, ο οποίος εξελέγει, να πω χωρίς να θέλω να χαρακτηρίσω τον άνθρωπο, ότι προηγουμένως ήταν κωμικός ηθοποιός. Και μάλιστα σε ένα σύριαλ το οποίο έπαιζε, από ηθοποιός γινόταν πρόεδρος του Ουκρανίας. Έκανε το σύριαλ πραγματικότητα. Είχε εκλεγεί πρόσφατα, λέγοντας ότι θα σεβαστεί απόλυτα την ιδιαιτερότητα ή τα χαρακτηριστικά των ρωσόφωνων, ρωσόσορφων και πολλών και Ρώσων, έτσι κι αλλιώς ρωσικής καταγωγής, Ουκρανών. Πράγμα το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν συνέβη. Έγιναν πάρα πολλές παραβιάσεις από πλευράς Ουκρανίας και δεν αναφέρομαι στις τωρινές παραβιάσεις και χειρίας. Αναφέρομαι σε παραβιάσεις σε σχέση με το σεβασμό της γλώσσας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν αρκετοί κάτοικοι της Ουκρανίας. Και δυστυχώς για τη χώρα, γιατί καθόμαστε τώρα και κάνουμε περισπούδαστες αναλύσεις και λησμονούμε το προφανές, το πόσο δυσάρεστο, και δεν λέω για εσάς και εμένα, έτσι προς Θεού, λέω γενικά, λησμονούμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων, το τι περνούν αυτοί οι άνθρωποι. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Ουκρανία παραδοσιακά ήταν χωρισμένη στα δύο, γιατί το ανατολικό κομμάτι της δεχόταν επιρροές και δέχτηκε επιρροές από τη Ρωσία και τη Ρωσική Αυτοκρατορία. Αντιθέτως, το δυτικό της κομμάτι δεχόταν ιστορικά επιρροές από την Πολωνο-Λιθουανική και την Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Οπότε υπάρχει και μια φυσική διαίρεση μέσα στη χώρα. Έτσι κι αλλιώς. Με αφορμή αυτό που λέτε, και γιατί κάποια στιγμή πρέπει, και επιτρέψτε να το πω διάολε, πρέπει να υποθεί και να ακουστεί. Από το 2014 μέχρι σήμερα, στις ανατολικές αυτές επαρχίες, υπάρχουν, και αυτό είναι καταγεγραμμένο επίσημα, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε από την Ουκρανική κυβέρνηση, πάνω από 14.000 νεκροί. Αυτοί δεν γλίστρησαν και έπεσαν. Αυτές οι 14.000 νεκροί είναι αποτέλεσμα των πολεμικών συγκρούσεων που εξαπολύει το Ουκρανικό κράτος σε αυτές ανακηρυχθήσεις αυτόνομες περιοχές, τις οποίες με βάση τις συμφωνίες του Μίνσκ θα έπρεπε να έχει περιβάλει με εμπιστοσύνη, δίνοντάς τους και το δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις του κράτους. Και όχι μόνο αυτό, δίνοντάς τους και αναγνωρίζοντάς τους και ένα δικαίωμα αυτονομίας και ουσιαστικά αυτόνομης δράσης μέσα στους κόρπους της Ουκρανίας. Ξέρετε, δεν ξέρω αν υποτίμησαν οι Ουκρανοί και οι σύμμαχοί τους την αποφασιστικότητα της Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι το 2014 με παράνομο τρόπο, σπέδω να σημειώσω, είχαμε την προσάρτηση της Κρυμαίας, εντελώς παράνομο, όπως βέβαια παράνομη ήταν και η ανεξαρτητοποίηση του Κωσόβου, όπως παράνομο ήταν και αυτό που συνέβη στη Γεωργία το 2008 με την Νότια Οσετία και την Αφγαζία, άλλο αν ο ανεκδίκητος φιλοαμερικανός Σακασβίλη, ο πρόεδρος τότε της Γεωργίας, πάτησε την πανανόφλουδα που του έριξαν οι Ρώσοι. Αλλά όπως και να έχει, εγώ θα πω και λίγο πιο πίσω και θα πω το εξής, για να είμαστε σωστοί, τουλάχιστον εγώ με την ιστορική καταγραφή. Το ΝΑΤΟ αποφάσισε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, θέλετε γιατί θεώρησε ότι είχε την απόλυτη κυριαρχία, θέλετε γιατί ήθελε να τιμωρήσει τον ηττημένο, για οποιονδήποτε λόγο, αποφάσισε να βάλει τα σύνορά του 149 χιλιόμετρα από την Αγία Πετρούπολη. Και το ερώτημα είναι, ποιος ήταν ο λόγος ύπαρξης του ΝΑΤΟ και ποιος ήταν ο λόγος για να κάνει κάτι τέτοιο, εφόσον το αντίπαλον δέος είχε διαλυθεί. Αυτά πληρώνουμε σήμερα. Προσέξτε, δεν δίνω δικαιολογία σε όσα κάνει ή σε όσα λέει ο Πούτιν. Με ανησύχησε ιδιαίτερα το μάθημα ιστορίας προσπάθησε να κάνει ο Πούτιν επί μία ώρα σε σχέση με την Ουκρανία, το οποίο μάλιστα είχε και ανακρίβειες. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Όμως είναι αλήθεια ότι το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, έχοντας φέρει σε πλήρη ανυποληψία τη Ρωσία ως φυσική διάδοχο της Σοβιετικής Ένωσης, την αντιμετώπισαν με επιτιμητικό τρόπο, τον οποίο σήμερα βρίσκουμε μπροστά μας. Γιατί κάποια στιγμή γύρισε η μπήλια, να γίνω πάλι λίγο λαϊκό στην έκφραση του λόγου, και έχουμε αυτό το οποίο έχουμε σήμερα. Κύριε Φιλή, τούτη την ώρα είμαστε μπροστά λοιπόν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, η οποία θα περιγραφόταν κατάφορη παραβίαση και μάλιστα με στρατιωτικούς όρους του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία, τον Πούτιν. Κροκοδίλια δάκρυα και υποκρισία για το διεθνές δίκαιο από την περιά του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και των φίλων τους. Πώς εκτιμάτε με όλο το βαθμό επισφάλειας που μπορεί να έχει τούτη εδώ την ώρα ή όποια τέτοια εκτίμηση ότι θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα? Ο Πούτιν που εγώ γνώριζα, γιατί έχω κάνει την διδακτορική μου διατριβή πάνω στη Ρωσία και τέλος πάντων διαβάζω τη Ρωσία και προσπαθώ να κατανοήσω κάποια πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι μια χώρα με μεγάλες πολυπλοκότητες και συνθετότητες. Ο Πούτιν πάντως που εγώ γνώριζα μέχρι πρότινος, κύριε Μπογιόπουλε, θεωρώ ότι θα σταματούσε εδώ. Θα σταματούσε εδώ και θα ξεκινούσε μια διαπραγμάτευση έχοντας καταφέρει μία πρώτη νίκη σε αυτό τον πρώτο γύρο, ο οποίος κακά τα ψέματα έληξε με την αναγνώριση των αποσχιστιστών περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ και όχι με αυτό που ακούστηκε από πλευράς Ρωσίας, ότι δεν αναγνωρίζουμε το 1/3 που ελέγχουν οι αυτονομιστές, αλλά τα διοικητικά όρια τα οποία απαιτούν επιπλέον 2/3 εδαφών ουκρανικών, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ουκρανών και άρα θα πρέπει μέσω πολέμου, μέσω εκδίωξης των Ουκρανικών αρχών, αυτά τα εδάφη να περάσουν στην κυριαρχία, στον έλεγχο των αυτονομιστών. Οπότε λοιπόν που εγώ είχα κατά νου μέχρι πρότινος, νομίζω ότι δεν θα έκανε την κίνηση αυτή, θα σταματούσε εδώ και θα ξεκινούσε μια διαπραγμάτευση έχοντας την Δαμόκλειο σπάθη ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να επέμβει, να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στην Ουκρανία. Έτσι και αλλιώς έχει στα δικά μου μάτια απονομιμοποιήσει την Ουκρανική κυβέρνηση. Ακόμα και αν ο Ζελένσκι μιλά για γενική επιστράτευση, είναι αλήθεια ότι στα μάτια του μέσου Ουκρανού δεν θεωρώ ότι μπορεί να νοείται ως ένας ηγέτης που μπορεί να αντιμετωπίσει τη Ρωσία με τους κατάλληλους όρους. Ο Πούτιν που εγώ είδα πριν από τρεις μέρες, πριν από δύο μέρες για την ακρίβεια, στο διάγγελμα, πρέπει να σας ομολογήσω ότι με τρόμαξε. Δηλαδή είδα έναν άλλο άνθρωπο, έναν άλλο πολιτικό, από αυτό που είχα στο μυαλό μου. Και αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, υπάρχει έτσι κι αλλιώς μεγάλος βαθμός επισφάλειας. Γίνεται ακόμη μεγαλύτερος από αυτά τα οποία άκουσα να λέει ο Πούτιν πριν από δύο μέρες και από τη θεώρηση που έχει και από το αν θεωρεί ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να διορθώσει περισσότερο την ιστορία. Θέλω να πιστεύω ότι θα μείνουμε εδώ. Το επόμενο σενάριο είναι να έχουμε μάχες τοπικού χαρακτήρα μεν, με πολύ όμως, με πολλές απώλειες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών για την κατάληψη των περίπου 2 τρίτων των εδαφών Ντονμπάς, της περιφέρειας του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει, όπως είπαμε πριν, το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ. Το πλέον απευταίο και ακραίο σενάριο... Μετά αν υπάρχει μετά άλλο σενάριο, είναι φρενοκομείο μετά. Ακριβώς όπως το είπατε, το έχω πει πολλές φορές εξ αρχής, ότι αν πάμε στο επόμενο σενάριο, δηλαδή της μαζικής εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία με την κατοχή του Κιέβου και ούτω καθεξής, τότε πράγματι θα ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου και πλέον θα είναι άλλη η δίκευση που θα χρειάζεστε εσείς να σας αναλύσει τα δεδομένα, και προφανώς είναι αυτή της ψυχιατρικής και όχι του διεθνολόγου. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Και να πω βέβαια και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, γιατί πραγματικά έχουμε κουραστεί από αυτά τα οποία ακούμε εδώ και περίπου 20-25 μέρες από τους Αμερικανούς, ότι ανά πάσα μέρα και ώρα οι Ρώσοι επεμβαίνουν στην Ουκρανία. Αυτό μπορεί στην αρχή να είχε μία λογική να κάψουν τα σενάρια των Ρώσων, γιατί αν ακούσατε τον Μπλίνκεν πριν από μία εβδομάδα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είπε τέτοια σενάρια πιθανά και απίθανα που σε όλους μας σηκώθηκε η τρίχα. Δηλαδή μέχρι ότι θα ανακαλυφθούν δίθεν τάφοι για να στοιχειοθετήσει η Ρωσία τη γενοκτονία που επικαλείται ότι γίνεται στην περιοχή του Ντονμπάς για να κάνει μια μαζική εισβολή. Αυτού του είδους η πολιτική επικοινωνία από πλευράς Αμερικανών εξάντλήθηκε και εξάντλησε τα όρια της. Από τη στιγμή που συνεχίζεται μετά την 16η Φεβρουαρίου, που υποτίθεται ότι ήταν η μέρα που θα γίνει η εισβολή, και έχουμε φτάσει σήμερα αισίως στις 23, συνεχίζεται αυτό το γαϊτανάκι των δηλώσεων, ή πράγματι ξέρουν κάτι περισσότερο από εμάς, δεν αμφιβάλλω γι' αυτό, και μπορεί όντως και πριν το Σαββατοκύριακο να δούμε κάτι, ή πέσεται ένα παιχνίδι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, που κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό στη φήμη των Αμερικανών, αλλά ακόμα μεγαλύτερο κακό κάνει στην Ουκρανία, που υποτίθεται ότι είναι η συμμαχική εταιρική, τέλος πάντων ο εταίρος, τον οποίο θέλουν να προστατεύσουν οι Αμερικάνοι. Θυμήστε μου το όνομα αυτού, αλλά έβαλε απλώς την υπογραφή του, αλλά το όνομά του όλων αυτών των think tanks του 90 που μιλούσαν για την ευημερία, τη δημοκρατία και το τέλος της ιστορίας μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, ποιο ήταν, Φουκουγιάμα τον λέγανε αυτόν. Ναι. Φουκουγιάμα, ναι. Μάλιστα. Να πω μόνο εδώ και κάτι ακόμη, αν έχω για 30 δεύτερα, ότι θυμάμαι πάρα πολλούς Αμερικανούς αναλυτές στα μέσα της δεκαετίας του 90, σε αυτή την πανηγυρική διάθεση που είχαν μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, να λένε ότι το Αζερμπαϊτζάν μεταξύ άλλων θα μετεξελισσόταν σε ένα ενεργειακό Ελντοράντο που όμοιό του δεν είχαμε δει, σε μια Σαουδική Αραβία της Κασπίας και ούτω καθεξής. Σήμερα το Αζερμπαϊτζάν παράγει περίπου 25-30 μεταβίας δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και η Ρωσία παράγει 740 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Μπορείτε να βρείτε το λάθος. Κύριε Φίλη, ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Νυφάδες, τον ύπνο με επισκέπτονται παραξένες κυράδες. Νεράιδες του λευκού χιόνιου, παλιές μου αγαπημένες, μα όταν στα μάτια της κοιτώ φαντάζουν Θεέ μου ξένες. Αναρωτιέται το μυαλό και την καρδιά ρωτάει πώς γίνεται και η ζωή το όνειρο απατάει. Χιόνιζε κάποτε παλιά πάντα στα παραμύθια, μα γλίστρισα απ' τα χέρια μας και χαθηκή αλήθεια. Χίλια φιλιά και μια αρχή μες στην υγρή ματιά σου, μες στη σιωπή γλυκιά πνοή τα τόσα μυστικά σου. Χίλια φιλιά και μια αρχή μες στην υγρή ματιά σου, μες στη σιωπή γλυκιά πνοή τα τόσα μυστικά σου. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά, στον Πάνο, στον Πετράν από Καστοριά. Θα το μεταφέρω, Πετράν μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ένας τύπος εδώ από τους Θρακομακεδόνες, φασιστόμουτρο, μου κάνει, με ειρωνεύεται, γιατί έχουν και χιούμορο αυτοί. Πότε θα κάνω, λέει, πορεία στην Ρώσικη Πρεσβεία. Εσύ, ως παραδουλεύτρα της Αμερικάνικης Πρεσβείας, να σε απασχολεί πότε θα κάνω στην Αμερικάνικη, όχι στη Ρώσικη. Ναι, έχεις δίκιο Πάνο, έχουν βγει τώρα οι της Νέας Δημοκρατίας και λένε ναι για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για τις τιμές, φταίνει η εξελίξη στην Ουκρανία. Από όσο θυμάμαι τον Νοέμβρη του 20, όταν βάλαν την υπογραφούλα τους για αυτό το χρηματιστηριακό παίγνιο με την πυραμίδα τη χρηματιστηριακή στην ενέργεια, Νοέμβρης του 20 ξαναλέω, γιατί από τότε έχουν εκτιναχτεί και έχουν πενταπλασιαστεί οι τιμές, τότε δεν είχαμε καμιά κρίση στην Ουκρανία. Ούτε τότε που βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης 2019 και δήλωνε ότι πρώτος αυτός από την Γερμανία που το πάει για το 2038 ή για το όριο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση που το έχει βάλει στο 2050, αυτός το 2023 λέει θα έχει ξεπαστρέψει τις λιγνητικές μονάδες. Δεν θυμάμαι τότε να είχαμε κρίση στην Ουκρανία. Το καθήκον τους ως πολιτικό προσωπικό της άρχουσας τάξης και αυτοί και οι προηγούμενοι που βάλαν την υπογραφή τους για το ξεπούλημα της ΔΕΗ και για να χάσει το πελατολόγιο της κάτω από το 50%, αυτό που είχαμε λοιπόν και τότε και τώρα είναι η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την τσέπη των οικοκυριών που περιμένουν το λογαριασμό του ρεύματος και παθαίνουν εγκεφαλικό. Ούτε βεβαίως έχουν καμία σχέση αυτά τα λαϊκά στρώματα με κάτι κολόπεδα τα οποία βγαίνουν στις δημόσιες συχνότητες και λένε ως παρακολουθήματα του Παπαγαλιστάν στο οποίο έχουν μορφωθεί τις μπούρδες που λένε οι κυβερνώντες για να πούνε ότι οι άνθρωποι των 500 λέει ευρώ δεν βάζουν βενζίνη γιατί δεν ανήκουν λέει στις παραγωγικές τάξεις, σε αντίθεση με αυτά τα παράσιτα τα οποία ανήκουν στις παραγωγικές τάξεις. Λες και οι 800.000 άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα με μερική απασχόληση και με 400 ευρώ καθαρά δεν είναι η παραγωγική τάξη. Παραγωγική τάξη είναι αυτά τα παράσιτα, οι περήφανοι απεργοσπάστες, όπως διακονούν τον εαυτό τους. Οι ντελιβαράδες, αυτοί που ζουν με τα 300 και τα 400 ευρώ, που πάνε και βάζουν βενζίνη, δεν είναι παραγωγική τάξη. Παραγωγική τάξη, με την έννοια που το λένε αυτοί, έτσι, παραγωγική τάξη είναι αυτά τα παράσιτα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κηφισίες απάνω σου τρακάρω, σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο, χτύπησε καραβόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα, ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού, θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Εδώ είμαστε, καλησπέρα καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr, από το YouTube του ημεροδρόμου. Κάνετε γραφή και μας παρακολουθείτε και από εκεί. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Για να καταλάβετε τώρα τι του φρουτζάς επικρατεί στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πολιτικό τους προσωπικό, δηλώσεις για τα γεγονότα στην Ουκρανία έχει κάνει και ο Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν εκθιάζει τον Πούτιν, αυτό που ακούσατε, εκθιάζει τον Πούτιν, χαρακτηρίζει έξυπνες και λαμπρές τις ενέργειες του Προέδρου της Ρωσίας και σε δήλωσή του αναφέρει ότι είναι φοβερό ο Πούτιν να ανακηρύσει ένα μεγάλο μέρος Ουκρανίας ανεξάρτητο. Ο αυτό είναι υπέροχο, λέει ο Τραμπ. Ξέρετε γιατί αυτό έχει και την άλλη ανάγνωση. Σου λέει ο Τραμπ, όπως ο Πούτιν τώρα μπαίνει όπως μπαίναμε εμείς στο κοσυφοπαίδιο στο όνομα των ανεξάρτητων εκεί περιοχών και των μειονοτήτων, έτσι και εγώ άμα ξαναγίνω αύριο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορώ να μπαίνω και θα λέω ότι, ότι έκανε ο Πούτιν. Α, δεν ξέρω αν την ακούσατε την είδηση. Έχουμε, λέει, πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ στην Αττική Οδό για τα όσα συνέβησαν εκείνες τις μέρες του χιονιά με τους χιλιάδες εγκλωβισμένους, ομήρους, τους αποκλεισμένους. 2 εκατομμύρια λοιπόν είναι το πρόστιμο το οποίο επευλήθη από την Επιτροπή Διερεύνησης. Κάτι φτηνό είναι, φτηνή είναι η λύση. Βάλε 2 εκατομμύρια τα ευρώ. Της αποζημίωσης, το πρόστιμο. βάλε και κανένα εφτάρι πόσο θα βγουν και αν τα πάρουν οι άνθρωποι, όταν τα πάρουν αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τις αγωγές με εκείνο το διχίλιαρο. Εάν αφαιρέσεις τώρα αυτά τα 2 συν 7-9 από τα 770, επαναλαμβάνω, 770 εκατομμύρια καθαρά κέρδη την τελευταία 15 ετία. Φτηνά έρχεται, εντάξει. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το μέτωπο της πανδημίας, γιατί ξέρετε δεν έχει τελειώσει η πανδημία, δεν έχει τελειώσει, πέρασαν εκείνες οι 2-3 εβδομάδες που θα έχει τελειώσει η πανδημία που έλεγε ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, αλλά η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Τελευταίες 24 ώρες έχουμε ακόμα 53 νεκρούς, ο αριθμός των θανάτων είναι 25.538. Από την αρχή της πανδημίας έχουμε 459 ανθρώπους οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Έχουμε 67 νέες διασωληνώσεις το τελευταίο 24ωρο. Και για να καταλάβετε λοιπόν το κλίμα στο οποίο κινούμαστε, αυτό το υπέροχο κλίμα του τέλους της πανδημίας δια των πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνονται, σας λέω μόνο το εξής. Όταν μπήκαμε στο μεγάλο lockdown το Νοέμβρη του 20, δεν είχαμε 17.000 κρούσματα που έχουμε σήμερα. Είχαμε 2.900. Όταν μπήκαμε στο μεγάλο lockdown το 20, δεν είχαμε 53 νεκρούς που έχουμε σήμερα. Είχαμε 29. Και συνολικά μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαμε 702 από την αρχή της πανδημίας. 702. Όχι 26.000. που έχουν φτάσει σήμερα. Και όταν μπήκαμε στο μεγάλο lockdown το Νοέμβρη του 20, είχαμε 187 διασωληνωμένους, όχι 459 που έχουμε σήμερα. Και τότε βεβαίως δεν είχαμε ακόμα ένα καταπονημένο ηρωικό προσωπικό στα νοσοκομεία, δεν είχε επέλθει αυτή η πλήρης διάλυση την οποία κατάφερε να επιφέρει η κυβέρνηση στο πρώτο ανάχωμα της χώρας. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Γαλανόπουλος, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΟΝΙΓΙΑ. Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σας και στους ακροατές σας. Σήμερα υπήρξε πανηγειονομική απεργία και εσείς της ΟΝΙΓΙΑ και η ΠΟΕΔΗΝΑ, από όσο έχω υπόψη μου, πήρατε μέρος σε αυτή την πανηγειονομική απεργία. Ο λόγος, για ποιο λόγο κύριε Γαλανόπουλε? Κοιτάξτε, το ένα σκέλος έχει να κάνει με το, ας το πούμε έτσι, είναι επαιτειακό. Είμαστε 2 χρόνια, δηλαδή συμπληρώνουμε 2 χρόνια από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, του κρούσματος 0 στην Ελλάδα. Το δεύτερο όμως σκέλος και το πιο ουσιαστικό είναι ότι δυστυχώς ακόμα και σήμερα, παρόλο που έχουν περάσει 2 χρόνια, τίποτε δεν έχει γίνει προς το καλύτερο από την πλευρά της κυβέρνησης για να βοηθήσει το σύστημα υγείας. Ούτε προσλήψεις είδαμε, ούτε ενίσχυση σε υποδομές είδαμε, ούτε χρηματοδότηση είδαμε περισσότερη. Αντιθέτως, το ίδιο εξουθενωμένο υγειονομικό προσωπικό που αυτά τα 2 χρόνια δίνει μια τιτάνια μάχη απέναντι και στον ιό αλλά και στα υπόλοιπα προβλήματα της λοιπής νοσηρότητας, βρίσκεται σε ακόμα δυσκολότερη κατάσταση. Δηλαδή, εξακολουθούμε να μην έχουμε μισθούς όπως θα έπρεπε. Και το έπρεπε δεν είναι μόνο τα δικά μας αιτήματα, είναι και οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας από το 2018 έχει αποφασίσει ότι το ιατρικό μισθολόγιο πρέπει να επανέλθει στα επίπεδα πρώτων περικοπών του 2012. Εξακολουθούμε να μην έχουμε δηλαδή αξιοπρεπείς μισθούς. Εξακολουθούμε να μην έχουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά. Όλο ένα και μεγαλώνει το ποσοστό των εργαζομένων που δουλεύουν στην υγεία με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Και τώρα έχουμε και το ακόμα καινούργιο φαινόμενο, ότι δεν φτάνει που ήταν σε αναστολή κάποιες χιλιάδες συναδελφοί μας λόγω του εμβολιασμού, τώρα πιθανόν από 1η Απρίλη να δουν και την πόρτα της οριστικής εξόδου από το σύστημα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ενώ είδαμε πολύ καλά πόσο χρήσιμος είναι ένας γερός δημόσιος τομέας υγείας αυτά τα δύο χρόνια στην πανδημία, η κυβέρνηση έρχεται τώρα να ξεπουλήσει τελείως το σύστημα υγείας, να το δώσει βορρά στο ιδιωτικό κεφάλαιο που θέλει να επενδύσει, να το κάνει επί της ουσίας ακόμα περισσότερο πιο ιδιωτικό, γιατί έχει και σήμερα έχει στοιχεία ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας, αλλά πια μιλάμε για μια, πώς να το πω έτσι, μια εκβαράθρωση συνολική προς όφελος των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο σύστημα, είτε σήμερα σε ένα βαθμό είτε αύριο πολύ περισσότερο, και βεβαίως μια εξέλιξη που θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και πάρα πολύ επιζήμια για τα λαϊκά στρώματα που δεν θα έχουν πρόσβαση πραγματικά, το λέω με πλήρη γνώση, σε βασικές στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας στο επόμενο διάστημα, αν προχωρήσει αυτό το σχέδιο. Στη σημερινή κινητοποίηση ήρθατε σε επαφή με την κυβέρνηση, συναντηθήκατε με κάποιον αρμόδιο, με τον κύριο Πλεύρη? Ναι, συναντήθηκε μια αντιπροσωπεία μας με το Υπουργείο. Δεν ήμουν βέβαια και δεν έχω ενημέρωση ακριβώς τη διεμήθη, όμως και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαν συνάντηση άλλοι φορείς και εκπρόσωποι της ΠΟΕΔΗΝ, η απάντηση ήταν ίδια και παράλλαχτη, ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις γίνονται για να δουλέψει καλύτερα το σύστημα, πράγμα το οποίο είναι ψευδές, γίνονται για να εξαλειφθούν οι λίστες, οι πολύμινες, να μην πω πολυετής, λίστες χειρουργείων, οι μεγάλες αναμονές που βιώνουν οι ασθενείς που περιμένουν να χειρουργηθούν, με πρόσχημα το ότι θα λειτουργούν τα χειρουργεία των νοσοκομείων το απόγευμα, μόνο που δεν λέει το Υπουργείο ότι αυτά θα είναι πληρωτικά χειρουργεία, θα είναι ιδιωτικά χειρουργεία, και θα πρέπει κάποιος να πληρώσει από την τσέπη του. Εδώ νομίζω πρέπει να πούμε ότι αυτός είναι ένας νόμος τον οποίο είχε εισάγει ο Σιμίτης πριν από 25 χρόνια. Και για να είμαστε επίσης δίκαιοι, δεν βρέθηκε καμιά κυβέρνηση μηδέν του ΣΥΡΙΖΑ εξερμένη να τον καταργήσει κοινωνική τον νόμο, και έρχονται τούτοι να τον εφαρμόσουν τώρα. Κοιτάξτε, η πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στην υγεία μοιάζει με μια αντιλαϊκή σκυταλοδρομία. Δηλαδή, ο ένας δίνει στον άλλον και η επίθεση γίνεται ακόμα και πιο βαθιά. Όχι μόνο αυτό. Εδώ δεν επαναλειτουργήσαν κανένα από τα νοσοκομεία που έκλεισε ο Γεωργιάδης την περίοδο 11-13. Δηλαδή, που ήταν στα κάγκελα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν επαναλειτουργήσαν βασικά νοσοκομεία, γιατί όπως λέγαν τότε, ό,τι έκλεισε δεν ξανανοίγει. Και φυσικά δεν πήραν πίσω όλη αυτή την νομοθεσία, την αντιλαϊκή, που τώρα υπάρχει έφορο έδαφος για να μπορέσει να έρθει στην επιφάνεια και να γίνει. Και να έρθει ακόμα πιο βάρβαρο τρόπο. Πείτε μου κάτι, κύριε Γαλανόπουλε. Αυτή τη διετία στα δημόσια νοσοκομεία, αν δει κανείς και τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έχετε νοσηλεύσει, έχετε περιθάλψει πάνω από 130.000 ασθενείς με COVID. Μπορείτε να μου πείτε από τις 15.000 κλίνες του ιδιωτικού τομέα πόσες προσφέρθηκαν σε αυτή τη μάχη? Τώρα τι να σας πω, μιλάμε για αστεία ποσοστά και αστεία και απόλυτα νούμερα. Τώρα δηλαδή μιλάμε για κάποιες λίγες εκατοντάδες κλίνες. Αλλά κοιτάξτε, το κρίσιμο δεν είναι αυτό. Το κρίσιμο είναι ότι και εκεί που υποτίθεται συνεισέφερε ο ιδιωτικός τομέας, συνεισέφερε με απόλυτο κριτήριο και απόλυτη έννοια από το κράτος να κερδίσει, να μην μπορεί να εσχροκερδίσει. Δηλαδή, ακούστε παράδειγμα τώρα. Ένα νοσοκομείο που μπορεί να μην είχε μια κλινική ιδιωτική, που μπορεί να μην είχε ούτε επάρκεια οξυγόνο και μπορεί να διέθετε, ας πούμε, ονομαστικά 100 κλίνες. Μπορεί να έχει 5 ασθενείς και αυτή η κλινική πληρωνόταν σαν να έχει 100 ασθενείς. Αυτή η κλινική δεν είχε προσωπικό και μετακινούσαν ειδικευόμενους γιατρούς από τα δημόσια νοσοκομεία για να πάνε εκεί να κοιτάνε τους ασθενείς. Ή έπαιρνε ασθενείς οι οποίοι ήταν προς το τέλος της νοσηλείας και ήταν ουσιαστικά πλήρωσαν τα κριτήρια για να πάρουν εξιτήριο. Δηλαδή η μόνη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, ή αντίστοιχα στις ΜΕΘ που δίνανε διπλάσιο κόμιστρο, τα ξέρετε αυτά. Η μόνη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα ήταν για να βγάλει λεφτά, όχι για να βοηθήσει το σύστημα. Δυστυχώς το μεγάλο όγκο της δουλειάς και το μεγάλο βάρος έπεσε στην πλάτη του προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων, το οποίο είναι πια εξουθενωμένο 2 χρόνια τώρα, με υπερεργασία, με εκατοντάδες ρεπό οφειλόμενα, με υπερορίες απλήρωτες. Μια κατάσταση η οποία είναι τραγική. Αυτό που λέμε burnout, εργασική εξουθένωση, είναι πραγματικότητα στα ελληνικά νοσοκομεία, όχι μόνο στα ελληνικά και αλλού. Αλλά τέλος πάντων, μιας και μιλάμε για τη χώρα μας, είναι μια πραγματικότητα. Ο κόσμος που έρχεται κάθε μέρα στα νοσοκομεία και ζητάει βοήθεια, το ξέρει καλά, μας βλέπει. Δεν είναι κουτός ο κόσμος. Βλέπει ο λαός τι κατάσταση αντιμετωπίζουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό. Εκείνο που, αν θέλετε την άποψή μου, λείπει και θέλουμε ένα βήμα παραπάνω, είναι μια μεγάλη συστράτευση όλου του λαού μαζί με τους υγειονομικούς, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτές τις αρνητικές εξελίξεις που έρχονται το επόμενο διάστημα από την πλευρά της κυβέρνησης και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πραγματικά υπηρεσίες στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Δεν μπορεί το 2022 να συζητάμε τώρα στην Ικαρία, ας πούμε, να μην υπάρχει κανένας παθολόγος. Το καταλαβαίνετε αυτό. Να είναι ένα νοσοκομείο χωρίς παθολόγους. Ή να συζητάμε ότι μια περιοχή που έχει ένα νησί 1350 παιδιά έχει ένα μοναδικό παιδίατρο και ένα ασθενοφόρο. Λέω το παράδειγμα γιατί έτυχε, βρέθηκα τις προηγούμενες μέρες εκεί. Δηλαδή, μιλάμε για πλήρη διάλυση του συστήματος, ηθελημένα, συνειδητά, μια απαξίωση που έρχεται για να μπορέσει στο επόμενο βήμα να παρουσιαστεί η ιδιωτική πρωτοβουλία ως μάνα εξ ουρανού που δήθεν θα σώσει την κατάσταση. Η κατάσταση με τους ιδιώτες θα είναι ακόμα χειρότερη. Διευκρινίστε μου κάτι. Ακόμα και τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, και μετά και από 2 χρόνια πανδημίας, εσείς οι γιατροί, οι νοσηλευτές στα νοσοκομεία, δεν είστε ενταγμένοι στα ανθυγιεινά, δεν είστε στα βαρέα και ανθυγιεινά ως εργαζόμενοι? Όχι, δεν είμαστε. Όχι, το μόνο που δίδεται είναι ένα μικρό επίδομα, το ανθυγιεινό επίδομα, στο προσωπικό πλην των γιατρών. Προσέξτε, δεν είμαστε, ενώ η επιτροπή την οποία είχε ορίσει το Υπουργείο Εργασίας εγνωμοδότησε θετικά. Και δήθεν τότε και ακόμα και σήμερα το Υπουργείο πετάει τον μπαλάκι στην Επιτροπή. Έλα όμως που η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά, κάτω και από τις δικές μας πιέσεις, αλλά και γιατί είναι λίγο φαϊνότερο ότι ένας άνθρωπος που δουλεύει υπό αυτές τις συνθήκες προφανώς κάνει ένα ανθυγινό και βαρύ επάγγελμα. Λοιπόν, δυστυχώς όμως το Υπουργείο δεν προχωράει και η κυβέρνηση σε νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν νομοθετεί για να ενταχθούμε με πλήρες καθεστώς στα βαρέα και ανθυγινά. Γιατί αυτό προφανώς θα έχει και μία, όπως καταλαβαίνετε, ένα ντόμινο στις συνταξιδοτήσεις, στην ασφάλιση γενικότερα. Λοιπόν, αυτονόητα πράγματα, τι να σας πω τώρα, δηλαδή να μην είναι η καθαρίστρια του νοσοκομείου στα βαρέα και ανθυγινά που μπαίνει μέσα στη βρώμα, ας πούμε, και καθαρίζει. Τι να πω, να άντε, ο γιατρός να μην είναι. Ούτε η καθαρίστρια, ούτε ο βοηθός θαλάμου. Μιλάμε και για τέτοιες ειδικότητες. Πείτε μου κάτι ακόμα. Έχουμε φτάσει στο σημείο που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πάνε να κηρύξουν, αν δεν έχουν κηρύξει ήδη, το τέλος της πανδημίας, όχι με υγειονομικά κριτήρια, αλλά με πολιτικά κριτήρια. Αυτή την ώρα λοιπόν, και κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι 5.000 άνθρωποι οι οποίοι λείπουν από τα νοσοκομεία, οι οποίοι έχουν τεθεί σε αναστολή, σας χρειάζονται και θα μπορούσαν να είναι στη θέση τους? Και το ρωτώ αυτό με δεδομένο ότι εσείς ως γιατροί είστε εμβολιασμένοι κατά 99%. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι και το τέλος της πανδημίας, όπως λέει η κυβέρνηση, είναι οπωσδήποτε, δεν αξιολογείται υγειονομικά, για να το πούν. Είναι τελείως οικονομικά, πολιτικά τα κριτήρια. Είναι γιατί πρέπει να ανοίξει η οικονομία και ο τουρισμός. Όπως επίσης με κριτήρια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα υγειονομικά κριτήρια, έχουν βαφτιστεί και οι συνάδελφοί μας που επέλεξαν να μην εμβολιαστούν, κατά τη γνώμη μας κακώς, αλλά τέλος πάντων έκαναν μια επιλογή, έχουν βαφτιστεί επικίνδυνοι για το σύστημα υγείας. Προσέξτε, την ίδια ώρα που εγώ που είμαι εμβολιασμένος, αν νοσήσω σήμερα, μετά από 5 μέρες πηγαίνω στη δουλειά. Ακόμα και αν έχω και συμπτώματα. Και πηγαίνω και εξετάζω ασθενείς. Ο ανεμβολίαστος με αρνητικό τεστ, γιατί δεν μπορεί να είναι δίπλα μου? Και ακόμα και αν δεν είναι στην πρώτη γραμμή, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάποια άλλη βοηθητική εργασία στο σύστημα που έχει πάρα πολλά κενά και επιλέγουν αυτή τη στιγμή που έχουμε τρομερές ελλείψεις να διώξουν κάποιες χιλιάδες από το σύστημα? Πολύ απλά, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί ο βαθύτερος στόχος, η στόχευση είναι να χτυπηθεί το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Και αύριο το πρωί, σήμερα είναι το εμβόλιο, αύριο θα είναι κάποιος άλλος λόγος. Αύριο θα πει έκανες απεργία, έκανες τάση εργασίας, δεν κάνεις απογευματινά ιατρία, δεν συμμετέχεις στην απογευματινή ιδιωτική λειτουργία του νοσοκομείου, δεν είσαι αποδοτικός, δεν μας κάνεις. Αυτή η κερκόπορτα ανοίγει κατά τη γνώμη μας και δεν είναι μια αιμονή και μια λάθος απόφαση της κυβέρνησης. Προφανώς και είναι λάθος απόφαση, αλλά δεν πρόκειται για μια αιμονή σε συγκεκριμένα πράγματα. Είναι χτύπημα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, όπως κάνανε και όλο το δίχρονο της πανδημίας με μια σειρά, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που περάσανε και επιτάχυναν το πέρασμα μιας πολύ βαθιά αντιλαϊκής νομοθεσίας και στα εργασιακά. Είναι το ίδιο πράγμα, κατά τη γνώμη μου. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Με δεδομένη την εμπειρία που είναι πια κατεκτημένη, αυτά τα ανοίγματα και το 21, ο τρόπος με τον οποίο έγινε, αλλά και το καλοκαίρι του 20. Και μάλιστα σήμερα σε συνθήκες που όλοι ξέρουμε ότι αυτό το χρήσιμο εργαλείο δεν είναι πανάκια, το εμβόλιο. Είναι υπερχρήσιμο εργαλείο, αλλά όχι πανάκια. Δεν είναι η λύση του προβλήματος. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι οι διασωληνωμένοι, οι πλήρως εμβολιασμένοι, ανέρχονται πια στο 25%. Σε αυτές τις συνθήκες, με τον τρόπο που πάνε να ξαναανοίξουν εξαλείφοντας πολιτικά την πανδημία, φοβάστε ένα νέο κύμα το επόμενο διάστημα, πανδημικό? Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι αν δεν φτάσουμε σε στέλεχος του ιού, το οποίο να είναι σχεδόν ακίνδυνο, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι δεν θα ξαναυπάρξει επόμενο επιδημικό κύμα. Και αυτό γιατί όταν υπάρχει ένα πλήρες άνοιγμα και μια πλήρες ελευθερία στην επαφή του κόσμου, στο συγχροντισμό, όταν δε και οι συνθήκες εργασίας και οι συνθήκες στα μέσα μεταφοράς είναι αυτές που γνωρίζουμε, δηλαδή συνθήκες που ευνοούν την υπερμετάδοση, είναι προφανές ότι μπορεί να έχουμε ένα επόμενο κύμα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο το αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε ένα επόμενο πανδημικό κύμα. Το πρόβλημα είναι ότι 2 χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας είμαστε στην ίδια, να μην σας πω, και σε χειρότερη θέση απέναντι σε ένα ενδεχόμενο κύμα από την ώρα που ξεκινήσαμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και σύνδεση άλλη λάθη υπόψη ότι έχουμε και τη λυπή νοσηρότητα. Δεν έχουν σταματήσει να υπάρχουν οι άλλες παθήσεις όπως θέλει να αφήνει να αιωρείται η κυβέρνηση. Έχουμε καρδιολογικά προβλήματα, έχουμε χειρουργικά προβλήματα, έχουμε καρκίνους, έχουμε δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπους που περιμένουν στις λύσεις αναμονής για να χειρουργηθούν. Όλα αυτά έχουν πάει πίσω. Άρα λοιπόν έχουμε ένα εξουθενωμένο σύστημα υγείας με μια εκρηκτική κατάσταση που ακόμα και αν σήμερα γυρίζαμε το κουμπί και τελείωνε ο κορονοϊός, πάλι δύσκολη θα ήταν η κατάσταση και για όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Φανταστείτε δε αν έχουμε ένα επόμενο κύμα πόσο πιεστική θα είναι πάλι η κατάσταση. Κύριε Γαλανόπουλε, θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Αν είναι κάτι που με κέρδισε σε σένα, κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει, είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου, μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει. Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά, μ' αυτή η υπέροχη τρελή επιμονή σου, πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Που με κράτησε απ' τα ξένα, αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη, κι αυτή η αγάπη μου η ίδια επιμονή σου, να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί, να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8, στην Αθήνα 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στην Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε μία απόφαση από τον Άριο Πάγο που αναιρείται η αποφυλάκηση του Ναζί, του Πατέλη. Ναι, ακριβώς. Αναιρεί την απόφαση του πενταμελούς εφετείου αναστολών. Υπενθυμίζω ότι η ανέρεση αυτής της απόφασης είχε ζητήσει ο αντισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο κύριος Μωυσίδης, κρίνοντας ότι ήταν σφαλμένη η απόφαση να του ανοίξει τη φυλακή, καθώς είναι και ύποπτος φυγής, αλλά και τα προβλήματα τα οποία επικαλέστηκε στην οικογένειά του είναι προβλήματα τα οποία έρχονται ως επακόλουθο για την οικογένεια κάθε φυλακισμένου. Έτσι λοιπόν επιστρέφει στην φυλακή. Να θυμίσω ότι αυτός που επιχείρησαν να τον βγάλουν έξω είναι αυτός τον οποίο τον έχουμε δει σε πλήθος φωτογραφιών να σηκώνει το χεράκι του ναζιστικά. Πρώην πυρηνάρχης της Νίκαιας, της Χρυσής Αυγής. Είναι αυτός ο οποίος... καταδικασμένος 10 χρόνια έτσι, για εγκληματική οργάνωση και για συμμετοχή στην δολοφονία Φίσα. Ναι, είναι αυτός που υπάρχει βίντεο που εκεί στο λιμέρι αυτής της συμμορίας στη Νίκαια απευθυνόταν στους από κάτω και τους έλεγε ότι κινείται σφάζεται. Αυτόν θέλαν να βγάλουν έξω. Τον ότι κινείται σφάζεται. Μάλιστα. Τον βγάλανε για μερικούς μήνες. Τον βγάλανε, ναι, πράγματι. Λοιπόν, τι έχει γίνει με αυτή την... Έχεις παρακολουθήσει αυτή την ιστορία με ένα ηχητικό στο οποίο μπλέκεται, ναι, η κυρία Θάνου, Είναι ένα ηχητικό του συγχωρεμένου του Ανδρέα του Γενόπουλου, του επιχειρηματία, με μία άλλη επιχειρηματία, φίλη όπως παρουσιάζεται, της πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου, της κυρίας Φάνου, η οποία φαίνεται να ζητάει για λογαριασμό της χρήματα προκειμένου να κλείσει υποθέσεις που είχε τότε στη δικαιοσύνη ο κύριος Γενόπουλος. Να υπενθυμίσω ότι τότε, το 2016, ο κύριος Γενόπουλος τα είχε πει αυτά τα πράγματα μέσα σε άκρες, είχε καταθέσει και μενητήρια αναφορά κατά της κυρίας Θάνου και της συγκεκριμένης επιχειρηματία, η οποία ερευνήθηκε από αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από την κυρία Ζαΐρη τότε, μετέπειτα έγινε επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και μέσα σε 5 μέρες η κυρία Ζαΐρη είχε καταλήξει ότι πρέπει να μπει στο αρχείο γιατί δεν προκύπτει κάτι για την κυρία Φάνου. Τώρα λοιπόν βγαίνει το ηχητικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι εν ολίγης το περίγραμμα αυτής της υπόθεσης το ξέραμε από τότε, το είχε καταγγείλει ο Γενόπουλος. Αλλά τώρα βγαίνει ηχητικό. Βγαίνει ηχητικό που αυτό, Νίκο, τώρα τι σημαίνει? Ότι ενδεχομένως να ξανανοίξει αυτή η υπόθεση. Δηλαδή αν ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που έχει αναλάβει να το δει αυτό το θέμα τώρα, κρίνει ότι αυτό το ηχητικό αποτελεί ένα νέο στοιχείο, ενδεχομένως η έρευνα να ξανανοίξει. Να σου πω πάντως ότι είχαμε απάντηση πριν από λίγη ώρα από την κυρία Φάνου, η οποία εν ολίγης τη λέει περσινά ξανά στα φύλλα, ότι κάποιοι 6 χρόνια μετά θυμήθηκαν να αναμασίσουν την κατασκευασμένη σε βάρος μου άγρια συκοφαντία που έχει ελεγχθεί και έχει μπει στο αρχείο. Και γιατί το κάνουν αυτό? Κατά την κυρία Φάνου, επειδή θέλουν να αποπροσανατολίσουν κάποιοι τον κόσμο από τα πολύ σημαντικά καυτά θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα, δηλαδή την ακρίβεια εν ολίγης, την αύξηση των τιμών σε ρεύμα, σε πετρέλαιο κλπ. Και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της, δηλαδή να προσφύγει στην δικαιοσύνη για όσους επαναφέρουν όλες αυτές τις υποφαντίες που, λέει η κυρία Θάνο, έχουν μπει στο αρχείο. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Άννα μου. Καλό βράδυ. Δυστυχώς η είδηση η οποία έρχεται από το Λίμπια, το πλοίο το οποίο έπιασε φωτιά την Παρασκευή, δεν είναι καλά τα νέα. Έχει εντοπιστεί στο δεύτερο κατάστρωμα του πλοίου, το οποίο έχει μεταφερθεί στον Αστακό. Έχει εντοπιστεί, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, απανθρακωμένο πτώμα, έχει εντοπιστεί εκεί στο δεύτερο κατάστρωμα. Θεοδόση, καλησπέρα. Ο Θεοδόση πάλι είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως και δεν κομίζω καλά νέα, διότι δυστυχώς πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η ειδική ομάδα του λιμενικού αλλά και οι ειδικές ομάδες της ΕΜΑΚ που επιχειρούν αυτή την ώρα επάνω στο Σκαρί, στο Φέρι Ολύμπια, στον κόλπο του Αστακού, στο δεύτερο γκαράζ, βρήκαν το πτώμα ενός άνδρα πανθρακωμένο και μάλιστα σε εμβριακή στάση. Όλα δείχνουν και από τη διαδρομή που είδαν έτσι οι διασώστες της ΕΜΑΚ ότι κατά πάσα πιθανότητα ο άνθρωπος αυτός κοιμόταν σε κάποιο από τα αυτοκίνητα, μάλλον σε φορτηγό αυτοκίνητο, και όταν πια ξέσπασε η φωτιά προσπάθησε να διαφύγει, προσπάθησε δηλαδή να βρει μια έξοδο από την πύρινη κόλαση χωρίς όμως να τα καταφέρει. Στην αρχή, και επειδή ήταν βεβαίως το πτώμα, όπως είπαμε, απανθρακωμένο, δεν ήταν σε θέση οι διασώστες να γνωρίζουν αν πρόκειται για άντρα ή γυναίκα. Από τα υπολείμματα όμως των παπουτσιών και το νούμερο βεβαίως, κατάλαβαν ότι πρόκειται για άντρα. Πλέον μένει να γίνει ταυτοποίηση για να διαπιστωθεί η ταυτότητα του, του άτυχου ανθρώπου που δυστυχώς εγκλωβίστηκε μέσα στο φλεγόμενο. Είναι ακόμα 9 οι άνθρωποι που αναζητούνται, Θεοδόση. Τώρα πλέον μετά την ανέβρεση δυστυχώς του απανθρακωμένου πτώματος μιλούμε για 9 αγνοούμενους. Μέχρι πριν από λίγο ήταν 10. Τώρα πια ο αριθμός αυτός μειώθηκε με έναν τραγικό τρόπο, Νίκο. Παρακολουθούμε όλοι τις τελευταίες μέρες αυτούς τον αγωνιώδη τρόπο με τον οποίο μιλούν οι συγγενείς των ανθρώπων οι οποίοι αγνοούνται. Είναι πραγματικά σοκαριστικές οι καταγγελίες τους και πολύ έντονες οι διαμαρτυρίες τους για τον τρόπο με τον οποίο οι κρατικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας, η εταιρεία, έχουν διαχειριστεί όλη αυτή την υπόθεση. Έχεις εικόνα? Βεβαίως. Θα σας πω μόνο 2-3 στοιχεία και νομίζω ότι θα είναι σε θέση τόσο οι ακροατές μας όσο και εσύ να καταλάβεις το τι έχει γίνει εκεί και βεβαίως να προβείς και στον ανάλογο σχολιασμό. Το πιο σημαντικό όταν μπαίνει σε ένα πλοίο και μάλιστα οχηματαγωγό, τι είναι? Είναι να υπάρχουν δίωδοι. Να υπάρχουν δίωδοι να μπορείς να ξεφύγεις εάν παρουσιαστεί κάποιος κίνδυνος. Το πρώτο πράγμα που αντιμετώπισαν, το πρώτο δεδομένο που αντιμετώπισαν, δεδομένης δυσκολίας που αντιμετώπισαν οι ειδικοί, οι άνδρες της ΕΜΑΚ, ήταν ότι δεν μπορούσαν να περάσουν στα γκαράζ για να κάνουν ενδελεχή έρευνα, διότι δεν υπήρχε δίωδος ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Δηλαδή το ένα φορτηγό με το άλλο ήταν σχεδόν κολλημένα πλάγια, με αποτέλεσμα ακόμα και οι άνθρωποι που ήταν εκεί και κοιμήθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, κάτι που δεν επιτρέπεται, αλλά κανείς βεβαίως δεν έκανε έλεγχο και να τους πει να ανέβουν στις καμπίνες. Και ποιες καμπίνες, που εδώ γνωρίζουμε πια ότι μέχρι και κοριούς αλλά και άλλα ζωήφια υπήρχαν μέσα στις καμπίνες. Είναι επίσημες καταγγελίες αυτές από ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει με το συγκεκριμένο πλοίο. Κατά συνέπεια, όταν ξέσπασε πια η φωτιά, οι άνθρωποι που την αντιλήφθησαν στο τρίτο και το δεύτερο γκαράζ, πώς θα βγούνε? Πώς θα ανοίξουν τις πόρτες τους για να βγούνε? Θα σπάσουν τα τζάμια? Συζητούμε. Έχω την αίσθηση ότι είναι, φωτίζουν πλευρές όλης αυτής της ιστορίας και οι μαρτυρίες του παλικαριού αυτού, του Λευκορώσου, ο οποίος διεσώθη, έτσι. Βέβαια, ο οποίος πώς διεσώθη, γιατί ήταν το πρώτο ταξίδι ως οδηγός φορτηγού. Από πάνω το φορτηγό του είχε ένα φεγγίτη. Από τον φεγγίτη βγήκε. Από την οροφή δηλαδή της καμπίνας του φορτηγού, μέσα στο φλεγόμενο γκαράζ. Ανέβηκε εκεί απάνω και πια άρχισε και πάταγε επάνω στους ουρανούς των αυτοκινήτων για να μπορέσει να βρει μία δίωδο. Είχε δύο μπουκαλάκια νερό μαζί του. Το ένα σιγοέπινε για να του μένει νερό, γιατί δεν ήξερε ο άνθρωπος πότε θα καταφέρει να βγει στην επιφάνεια ή στα καταστρώματα απάνω για να μπορέσει να καλέσει και σε βοήθεια. Και με το άλλο έβρεχε σιγά σιγά μια πετσετούλα που είχε μαζί του, την έβανε στο πρόσωπό του για να μπορέσει να αναπνεύσει. Και όλα αυτά φορώντας, παρακαλώ πολύ, σαγιονάρες. Δεν υπήρχε, είπε ο άνθρωπος, δίωδος. Θέλετε και το άλλο, το πιο σημαντικό, στην κατάθεση του, λέει, αφθαρσός. Βρήκα και τρεις πυροσβεστήρες, λέει, μπροστά μου ο άνθρωπος. Πήρα τον ένα πυροσβεστήρα να προσπαθήσω να βρισβήσω κάποιες φλόγες για να ανοίξω δρόμο. Δεν είχε, λέει, τίποτα. Είτε δούλευε, είτε δεν είχε γίνει αναγόμος. Βρίσκω δεύτερο πυροσβεστήρα, το ίδιο. Τρίτο πυροσβεστήρα, το ίδιο. Δηλαδή δεν δούλευε τίποτα από ό,τι φαίνεται εκεί, σύμφωνα με την κατάθεση του Λευκορώσου. Τώρα να έχει άγιο, να έγινε θαύμα. Τι να σας πω, εγώ με τα θαύματα στο μεταξύ τα πω και ιδιαίτερος καλά. Θεοδόση, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω, τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ το κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φιλήσανε στο στόμα οι ανάγκες. Την έκανα τη βόλτα στα βαθιά. Και σένα το ταξίδι σου, δυο καρφωμένες ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Να στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Γιάννη, στην Καβάλα, πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στη Στουτγκάρδη. Το είπα σωστά, Δημήτρη? Το είπα. Καλησπέρα στο φίλο του Γιώργη, καλησπέρα στο Φώτη, στο Θεολόγο, καλησπέρα στον Τίνο που μας ακούει από το Όσλο. Να βγάλω κι άλλο μήνα, ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ καλό μου να το οικό παπαγαλάκι, αφού είναι τόσο περήφανη η πολιτική τάξη στην οποία νίκεις για το ΝΑΤΟ, προχτές είχατε επέτειο. 18 Φλεβάρι του 52 η Ελληνική Βουλή είχε επικυρώσει τη συμφωνία της ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ. Αφού είστε τόσο περήφανοι για αυτό το ΝΑΤΟ, γιατί δεν κάνατε καμιά παράτα? Γιατί δεν κάνατε έτσι καμιά συναυλία? Γιατί δεν κάνατε κανένα πάρτι? Ξέρεις γιατί? Γιατί ντρεπόσαστε για αυτό που είσαστε. Γι' αυτό δεν κάνατε τίποτα. Γι' αυτό δεν είπατε μια λεξούλα. Γιατί αυτό είναι το ΝΑΤΟ σας. Και όλοι εσείς οι οποίοι είστε και τόσο δημοκράτες και ψάχνετε να βρείτε το αποτύπωμα της δημοκρατικότητάς σας στις δημοσκοπήσεις, εκείνη τη δημοσκόπηση που κάνανε οι ίδιοι οι Αμερικάνοι, που λέει ότι το 57% του ελληνικού λαού δεν το θέλει το ΝΑΤΟ, γιατί δεν την αναφέρετε ποτέ? Καλησπέρα στο Φραγκίσκο, στο Λάμπρο, καλησπέρα στο Χρυσόστομο. Πολλές καλησπέρες και πολλή αγάπη στέλνω στον κύριο Μουρκογιάννη. Να είστε καλά, κύριε Μουρκογιάννη. Σωτήρι μου, το αντίδοτο στον υπεριαλισμό δεν είναι ο ρώσικος εθνικισμός. Είναι ο σοσιαλισμός. Αυτό είναι το αντίδοτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Εδώ και λίγη ώρα έχουμε το Newsweek, το οποίο έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και ανησυχία με τα όσα μετέδωσε από πηγές κοντά στην κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και στο Λευκό Οίκο, τα ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων του Real FM, αλλά και νωρίτερα από τον Θανάση Τσίτσα. Το επιτελείο του Τζο Μπάιντεν ενημέρωσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον κύριο Ζελένσκι, ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μία πλήρους κλίμακα εισβολή στη χώρα εντός των επόμενων 48 ώρων. Αυτό μεταδόθηκε από το Newsweek. Βεβαίως, να πούμε πως είχαμε και αντίστοιχη προειδοποίηση για τις 16 Φεβρουαρίου, χωρίς να έχει επαληθευτεί μια τέτοια ενημέρωση. Η εκτίμηση του Πενταγώνου πάντως περιλαμβάνει ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, βομβαρδισμούς και χερσαία εισβολή, σύμφωνα με τον αξιωματούχο που μίλησε στο περιοδικό, καθώς επίσης σε κατάσταση έκτοτες ανάγκης θα βρίσκεται από αύριο 24 Φλεβάρι και για 30 μέρες η Ουκρανία. Την πρόταση για την επιβολή κατάστασης έκτοτες ανάγκης στη χώρα έκανε η Ουκρανική Βουλή και ο πρόεδρος της χώρας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος Ζελένσκι σήμερα ζήτησε εγγύηση ασφαλείας για τη χώρα του από τη Δύση και τη Μόσχα, ενώ η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή της ρωσικής εισβολής, όπως είπαμε, ενός των επόμενων ωρών. Πάντως να πούμε πως ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε τους ομολόγους του τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μέχρι στιγμή στάση τους. Η κοινή διακήρυξη σε ό,τι αφορά τη διεθνή κοινότητα για την ταχύτατη εισαγωγή ισχυρών κυρώσεων στη Ρωσία επίσης έγινε δεκτή από το Κίεβο με πολύ μεγάλη αποδοχή και περιλαμβανομένων φυσικά και των μέτρων που στοχοποιούν τον αγωγό του αερίου Nord Stream 2 ανάμεσα στη Ρωσία και στη Γερμανία, που έχει προκαλέσει μια σειρά αισθητοτών αντιδράσεων στα χρηματιστήρια και στις αγορές πρώτων υλών σε όλο τον κόσμο. Εδώ βέβαια είναι αναγκαίο να σημειώσουμε, να υπογραμμίσουμε ότι είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί από τα όσα έρχονται και από τους μεν και από τους δε, διότι σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό το οποίο συναντάμε είναι και ψυχολογικού τύπου επιχειρήσεις και τύμπανα πολέμου τα οποία λειτουργούν ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία και προβοκάτσιες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατεύθυνση των συμφερόντων του ενός ή του άλλου. Σωστά. Ασφαλώς, το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με όσα λέγονταν, τα οποία ήταν σε πλήρη αντίθεση με όσα τελικά έγιναν. Και βεβαίως θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί ακόμη δεν έχει γίνει ούτε σύνοδος κορυφής, ούτε συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών. Υπάρχει ακόμα ο διάλογος στο τραπέζι, σε πλήρη εξέλιξη και εντός και εκτός του προσκηνίου. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε πως στις επόμενες ημέρες θα περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει και η πλευρά του Κρεμλίνου, η οποία κρατάει μια στάση πολύ πιο σιωπηρή σε σχέση με το Κίεβο, αλλά και με το Ουάσιγκτον. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στην Ελβετία, την Credit Suisse, την τράπεζα την πολύ ισχυρή αυτή, η οποία βρίσκεται πρωταγωνίστρια σε ένα σκάνδαλο. Μισό λεπτό να πιαστώ, γιατί είμαι στο σύννεφο και πέφτω τώρα. Ναι, πέφτω από το σύννεφο. Τέλει γερό κράτημα. Ναι. Είναι 100 δισεκατομμύρια δολάρια το ποσό που αφορά στο συγκεκριμένο μόνο σκάνδαλο. Υπάρχουν 18.000 έγγραφα τα οποία διέρευσαν και έφεραν στην υφόσταση δημοσιότητας δημοσιογραφικές ομάδες οι οποίες είχαν εργαστεί και τα Panama Papers και τα Pandora Papers και το συγκεκριμένο δημοσίευμα ξεκίνησε από τη Deutsche Zeitung και επεκτάθηκε στο New York Times, τη Le Monde, σε πολλούς δημοσιογραφικούς ομίλους. Πρόκειται για λογαριασμούς που διατηρούνταν στην Credit Suisse από ανθρώπους οι οποίοι είτε ήταν ποινικά σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, καταδικασμένοι για πολύ δύσκολα εγκλήματα, πολύ βαριά εγκλήματα, είτε για ανθρώπους που έχουν καταπατήσει ανθρώπινα δικαιώματα, είτε για πολιτικούς δικτάτορες οι οποίοι είχαν κάνει πράξεις ιδεχθείς στις χώρες τους. Όλοι αυτοί έβρισκαν οικονομικό καταφύγιο στην Credit Suisse, όπως φαίνεται από τα έγγραφα. Η ίδια η τράπεζα αρνείται πως είχε γνώση των δραστηριοτήτων των πελατών της, αν και είναι γνωστό πως οι ελβετικές τράπεζες έχουν κάποιους πολύ αυστηρούς κανόνες ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίους κάνουν πελάτες τους. Η υπόθεση προφανώς θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και αναμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε. Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν σαν σήμερα, ήταν σαν σε ένα σπίτι, σε ένα μικρό σπίτι στους Αμπελόκηπους, στη Δουκίση Πλαγκεντίας. Ήταν 23 Φλεβάρι του 1943, όταν με πρωτοβουλία του ΕΑΜ Νέων, της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ Νέων, ιδρύεται η ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων. Μιλώ για την θρηλυκή ΕΠΟΝ. Την ΕΠΟΝ που στο καταστατικό της, στόχος της ήταν η απελευθέρωση από τους Ναζί κατακτητές, η εξόντωση του φασισμού, η αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας, η καταπολέμηση των υπεριαλιστικών πολέμων και η υπεράσπιση της ειρήνης. Μιλώ για την ΕΠΟΝ με τις 32.000 επονίτες που πολέμησαν μέσα από τις γραμμές του Ελλάς κατά των χιτλερικών. Μιλώ για την ΕΠΟΝ που στις γραμμές της οργανώθηκε ο ανθός του ελληνικού λαού, η νιώτη του, πάνω από 600.000 νέοι. Μιλώ για τις χιλιάδες των επονητών που βρήκαν ηρωικό θάνατο στα χιτλερικά στρατόπεδα, στις διαδηλώσεις, στις σκληρές μάχες με τους ναζί, με τους φασίστες κατακτητές και τους ταγματασφαλίτες. Μιλώ για την Επόνη, η οποία στάθηκε με αυτοθυσία μπροστά στα εγγλέζικα τάγκς το Δεκέμβρη του 1944. Για την Επόνη που οι μοναρχοφασίστες έβγαλαν στην παρανομία, και ένας από τους λόγους, λέει, ήταν ότι θα έκλεβε το μυστικό της ατομικής βόμβας η ΕΠΟΝ και θα το έδινε στους Αμερικάνους. Σαν σήμερα ιδρύεται η θρυλική ΕΠΟΝ. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι την Παρασκευή στις 7. Αύριο θα είναι εδώ τα παιδιά, ο Παύλος και ο Σταυρακάκης, ο Δημήτρης, για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Παρασκευή 7 η ώρα είναι το ραντεβού μας. Απάνω στα ψηλά βουνά, άγαρτες επονίτες. Απάνω στα ψηλά βουνά, άγαρτες ελασίτες. Πάλευουν για τη λευτεριά, Ελλάδα μας τυπώντας τους φασίστες. Πάλευουν για τη λευτεριά, Ελλάδα μας τυπώντας τους φασίστες. Ω Ελλάδα μας γλυκιά, δημοκρατία λαϊκιά, Εμπρός παιδιά, ω Ελλάδα μας γλυκιά. Σφυρί, τρεπάνι και βροχιά, ω Ελλάδα μας γλυκιά. Δημοκρατία λαϊκιά, Εμπρός παιδιά, ω Ελλάδα μας γλυκιά. Σφυρί, τρεπάνι και βροχιά. Πρωτοπορία του λαού για μια ζωή καινούρια. Πρωτοπορία του λαού για μια ζωή καινούρια. Δίχως πολέμους και σφαγές, Ελλάδα μας με γέλια και τραγούδια. Δίχως πολέμους και σφαγές, Ελλάδα μας με γέλια και τραγούδια. Ω Ελλάδα μας γλυκιά, δημοκρατία λαϊκιά, Εμπρός παιδιά, ω Ελλάδα μας γλυκιά. Σφυρί, τρεπάνι και βροχιά, ω Ελλάδα μας γλυκιά. Δημοκρατία λαϊκιά, Εμπρός παιδιά, ω Ελλάδα μας γλυκιά. Σφυρί, τρεπάνι και βροχιά.